Olifanto Bambla, Ofali Bambla. Olifanto Bambla, Olifambla. Grogirba. Abla. Horem! Idem fa, abla horem. Echicha, goramen. Egiga goramen. Igo bloiko rusula. Igo bloiko rusula. Holaka. Holala. Holaka. Holala. Alogo. Alogo bum. Blago. Blago. Blago bum. Blago bum. Bos. Fataka. Bosso fataka. Shamba. Wool. Wus. Shampagula gusa o lobo. Tata. Gorem. Tata. Gorem. Esquije. Zumbaba. Chique. Zumbaba. Ulubu. Suburu. Ulubu. Suburu. Ulubu. Ulubu. Ulubu. Ulubu. Zumbaba. Gusaum. Baum. Tumba ba um. Gausa gauma ba um.